بخیر راغلی ستړی مشی بختورې میاشتې بخیر راغلی ستړی مشی بختورې میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې بخیر راغلی خیر راغلی د خدای رسول زیری ور کړی اصحابانو ته د روژې زیری ور کړی و یارانو ته د روژې زیری ور کړی و یارانو ته هر مسلمان ته دی دا زیری ډیری غوري میاشتې هر مسلمان ته دی دا زیری ډیری غوري میاشتې په خیر راغلی سړی مشی بختوري میاشتې په خیر راغلی ستړی مشی بختوري میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې په خیر راغلی په خیر راغلی هلته غازیانو په غلیم باندې بریدونه زیات کړو د غلیم مخته ریموټ کنترول ماینونه زیات کړو د غلیم مخته ریموټ کنترول ماینونه زیات کړو غلام سرونه دی ډیر ټیټ کړو بهادرې میاشتې غلام سرونه دی ډیر ټیټ کړو بهادرې میاشتې په خیر راغلی ستړی مشی بختورې میاشتې په خیر راغلی ستړی مشی بختورې میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې په خیر راغلی په خیر راغلی کلیوال وای مرحبا غازی جانان تمی بیا خزی او نر ولر خدمت د قهرمان تمی بیا خزی او نر ولر خدمت د قهرمان تمی بیا غیرت من ساتي غیرتی زور وری میاشتی غیرت من ساتي غیرتی زور وری میاشتی په خیر راغلی ستړی مشی بختوری میاشتی په خیر راغلی ستړی مشی بختوری میاشتی ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتی ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتی په خیر راغلی په خیر راغلی څوک په نفلو او تلاوت د قرآن مړیږي څوک په ذکرو څوک په درودو د جانان مړیږي څوک په ذکرو څوک په درودو د جانان مړیږي زید یار خوات ستا په څنګ کې منورې میاشتې زید یار خوات ستا په څنګ کې منورې میاشتې په خیر راغلی ستړی مشی بختورې میاشتې په خیر راغلی ستړی مشی بختوري میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې ګورایله مونږ نه خفه نشي مسافرې میاشتې په خیر راغلی په خیر راغلی سوک بیا سخیان دی صدقی او خیراتونا کوی دی یتیمانو او د کونډو کومکونا کوی دی یتیمانو او د کونډو کومکونا کوی ستا عباداتو تډیرت گی ملغلری میاشتي ستا عباداتو تډیرت گی ملغلری میاشتي په خیر راغلی ستړی مشی بختوری میاشتي په خیر راغلی ستړی مشی بختوری میاشتي ګورا لمونږ نه خفه نشي مسافری میاشتي ګورا لمونږ نه خفه نشي مسافری میاشتي په خیر راغلی په خیر راغلی ځان بساتی ګور راجی له هر قسم ګنا ضرورت نه لري ستان خوراک چې حق ته الله ضرورت نه لري ستان خوراک چې حق ته الله احترام ساته د عزمی او دستری میاشتي احترام ساته د عزمی او دستری میاشتي په خیر راغلی ستړی مشی بختوری میاشتي په خیر راغلی ستړی مشی بختوری میاشتي ګورا لمونږ نه خفه نشي مسافری میاشتي ګورا لمونږ نه خفه نشي مسافری میاشتي په خیر راغلی په خیر راغلی